ဟုတ်တယ်ဘူးကြီးထားပြရမှာပေါ့ခင်ဗျားဒါလေးထားလို့ဒီနေ့စုပေါင်းဖို့ကတိန်ပွဲမှာအခါတိုင်းလို့အိုးကြီးတို့ကနေဒီဆိုကြတိကြတာရုံးနေပြီကြီးရုံးနေပြီအဲအဲ့ဒါဆိုလေကိုသိန်းနိုင်ငံကလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြရမယ်ရှင်အော်အသိအသိဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားမိပြီတိရလားဒါလေးကြီးဟိုရွာကိုကြောင်းလာပြီးတော့လေသမန်ခန့်နေတဲ့အကိုနေဆုံးကြီးကိုသိတယ်မလားသိတာပဲအဲ့ဒါဟိုသူ ตรงนี้ตรงนี้ชื่ออะไรปะติเลยขะดาเนี่ยตองยัวอ่ะดีไว้นี่มาวนบ่าวน้อกูอีตรงนี้จริงๆแล้วไม่ป่าวกว่าพี่นี่ตะบอกหลอกแม่ๆกูเนี่ยแหละญาณนี่ตามมาเลยกูอีอ่ะใช่มั้ยจนทางก้าวเนี่ยจองเนี่ยดิเป็นโนมาเขาไม่ถ่องรู้แต่ติอ่ะเอาดิกูเยอะๆๆกูเนี่ยตะเต็ดสิเออแล้วแม้ดีถ้าจ้องไปเนาะกูอีสิมาโตดิปัญญาไปเป็นอ่ะแม่เป็นมาบ่ไม่รู้นี่ซ้ํามาเนี่ยมองตีนน่ะเยอะอือไม่เอาไม่เอากูอีเป็นไป 原妈的亲属那点门格来没修嘛啦，不需要的家园里嘛多多考虑的，给不了傲家来了，好了。 好吧嘞，姑爷，好吧嘞。咱那江门出来不好，要来家嘞，路路啊滴滴嘛。 嗯。 不怕松松跳，扭扭嘛，路里啊。你要出来过来，肯定有。去年银币度假嘞，出来过年银币度假的。哎，出出来家园闹嘞，今年那路的，后山那路的，阿南那路的，两年那路的。哎，路路也硬啊！喂，不离不开是个大玻璃，玻璃个在那嘛，哪个去？哎，然后路里啊，不怕大玻璃破家的。哎，路里这是山庄里的，不怕大玻璃嘛？可以啊，把这路嘛搬进来了，估计。 好的，好的。我刚刚路里没有哎。 啥子的？ 几个地方的嘛，一个车三门水路上走完了 过。哦。 啊，过来东南的古寨子，破了地，超容易的窟窿过玻璃。他说以前多少古龙专门的没留过我们北京的。 哦。 你这边还有我们来过呀。刘叔啊不不嘛不也按你顶我比较对的。 嗯。 啊个这个所以不过叫这个意啊。啊个意思呢现在把这么的苦的戏啊没见到天呢。后来。 哦他刚管理的他这个把比如呢平常看刘叔比较吧这样破戏这些来没对呢。 我不会过呀。记者有苦嘛三楼一三年呢去下面不搞了嘛。 嗯。 地震呢发生了，地震勘察屋的过去都留有几个。 嗯， 地震我脑看比跑边站的一点怎么也勘察没有不满的哦。昨天地震的你了吧，过去。 我说你往蒙对哪呢？ 呀， 我没地震那个，地震呢讲了，我讲了过。 哦，哎，说完了嘞，过去讲过去也不话说完了， 八卦，我不话呢，我讲。 OK， 我不话呢，我讲。 姑 没听 姑不话我哩 嗯 พี่พี่รู้ว่าทิ้งเตจ่าเลยกูแม่เดี๋ยวเรียนเรื่องตะเลนเนี่ยบางคนเตะอันนี้ตระกีกาจะมาเตะกับมาตมิวติ้งเตะเดท่าไหนบ้างล่ะเรื่องซีซีเปล่าเลยใช่ไหมนี่คือเองอากูน่าสุดไปบ้าท้อลูกอืออากูลาเตจ่าเตะกูสมองอ่ะอืออุศบอปิญญาตะกูน่าเลยไม่คิดน่าเลยบ้านี่คิงกูเรื่องอะไรสุดที่มันน่าจริงเนี่ยทุกบ้านอ่ะจ้ารออากูเอ๋ สุดท้ายเนี่ยมันยาอะไรเนี่ยไม่ใช่ เต็มที่ลูกห้องกูเต็มที่เลยสักการ์ดเลยเนี่ยเต็มที่กูเชื่อสิ่งที่เขาเลยทำให้กินใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรเพราะว่าอนาคตยังไม่เชื่อกูรู้อนาคตเราจะทำอะไรกูจะเอาใครทำเพื่อพี่ได้เต็มที่ทุ่มเทเชื่อทำกันมาเรื่องไม่คิดทำกันมากูอยากรู้จริงๆสองชั้นก็ยังไม่ว่ากูยังอยากให้พี่ไม่พี่ทำมาบุรุษกูไม่รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงมีใคร บอกสักกี่วันออกมาเลยกูเองจอยอยากกงสุนันท์ไม่ใช่หรอวะวุ้นไม่คิดไม่ใช่หรอวะกูเองที่บอกว่าที่นี่ไม่เป็นนั่งคุยชาวบ้านด้วยเราไม่คิดด้วยเนาะนั่งบอกว่าคุยเลยด้วยพี่สุพังอ่ะอุรินาโกจะดีเทวะจะกบาร์ที่มอคคามิเต็มตัวจริงทั้งมันเลยรู้นี่พี่รู้ได้อาจจะเก็บไปยิ่งรู้ได้อะไรเนี่ยก็อุ่นใจนี่ไปไหมกูอยากตัวอะไรกูเต็มใจก้าวหน้าจะนั่งไม่ใช่หรอวุ้นไม่คิด ที่จะไม่มาไม่บอกกันสิเรื่องเนี้ยมาสู้ลูกตาเลยกี่เท่าสู้ช่วยดีลูกเฮ้ยต้องมีสิ่งที่ต้องมีอะไรต้องมาบ้านมาจ้าดิเฮ้ยมาดูมาทำไมอ่ะไม่ยอมมาเอาก้าวขวาได้โอเคกูจะเจอหน้าสิ่งที่แบบนี้อุ้ยโอ้กว่าดียองนี่ลูกดีชงสวยเนี่ยกี่กี่ท่าชิ่งนี่ได้ไหมเฮ้ยบ้ามาสิ่งที่นี่จะมาลูกอ้าวอุ้ยดีลูกไปลูกเลยแล้วมาอย่าดีสักการ์ดเจ้าเนี่ยที่จะเจ้าละวะจะมาหนูนี่ไป มีเครื่องหัวโจ๊กชิดอะไรนี่จะจิตใจจีจ้า ตอนนี้ขยันรู้ลูกอันนี้เป็นอะไรอันนี้เนี่ยไม่ได้มีปมมาปากกาตั้งนานสิโชว์นี่เลยยี่โบจีชิ้นงูพูสุระขนาดนั้นเลยท่าทางมันเฮ้ยไม่พูดอะไรมาเยอะเลยมันเอาตาดูตาดูสิมาดูสกัดเจ้ารู้ดูเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนั่นเลยจ้าอ๋อเฮ้ยที่สันวิสิมาที่สันวิยังยิ่งเจ้ารู้ที่สันวิการนั่นเลยจ้าได้ไปสู้รู้ดูไปสู้รู้ละมาเจ้าตัวเจ้าเนี่ยคุยพี่มาสั่งกูเลยจ้ะฮะม ไอ้ยาไม่รู้ว่าใครจะมาถ้าตาสวยที่ตัวเราบอกว่าแล้วถ้ามาแล้วดูดิดูดิเราเปลี่ยนใจไม่ใช่เลยบอกเลยแค่ดีดูแต่ตอนนั้นพี่นี่กูเป็นเนี่ยหนาบาร์เลยแต่ที่เรามาบอกที่เรามาบอกที่เรามาบอกเอ๊ะใกล้ๆๆกูไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยแกตัวจะตัวจะเฮ้ยมาบอกเราบอกที่เราจะที่บาบูที่บาบูขนาดกูว่าคุยทางเนี่ยกูก็มาสู้เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

ငါအဖြစ်ပြကားတို့ဒါပဲမှန်သေးနာစင်ကောင်းကြရပါကိုကြီးအဲ့ဒီချင်းငါစပြီးတော့ကိုကြီးဟာဖီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆိုဘာမှမလုပ်တော့ပဲကျွဲဝပြန်ပြီးတော့အပနဲ့နေလာခဲ့တာဒီနေ့ဒီပဲဆိုတော့ကိုကြီးတက်တက်ပြန်မကင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အခုမယ်တင်ဟောင်းလေးကိုလေမင်းတို့မြောက်တယ်ပြန်ကင်ရတာပဲဟာဟာကြားလာတော့မင်းသားရကိုကြီးရဲ့အေးအေးအေးကဲကိုကြီးရဲ့စေတနာကိုနားလေတဲ့တ ตะเช็ดตื่นพี่รอตูรู้เสียตะมันตะมาเนี่ยดูตะมันกัดซาเนี่ยกองนี่ว่ากว่าอีกอ

I'm so sorry. Please excuse me. Me ban lai le. Ho da na ma ba le. English la ma tat dai ka mi English lo jo ro yai ya ja ma ho. Eh. Ah wena ba la kwa na khun lo ba. Da le. ตังเงินจิ้มไม่เคไม่เคตังเงินจิ้มอ่าเลยกว่าสู้ได้มั้ยเลิกงาซาเยดิขอเลยอะไรกันเนี่ยตะชั้นกูสู้มีเนี่ยงานเนี่ยหาจ้องนี่เป็นตังเงินจิ้มสู้တော့อืมงาลงนี่เนี่ยลงงานนี่เนี่ยปัดตัดพี่ก็มีหมูอต้องชะปูพี่ใส่ชะยะเด้เทพี่ก็มาโทรไล่อืมเอาพี่รองาลงเนี่ยมีเนี่ยแหละตึกใหญ่นี่ไม่เทลงกว่าอ๋อนี่ๆๆไม่เลิกก็บ้าหมดเลยจ้ะเดี๋ยวๆๆอ๋อไอ้โหเจ้าตรงนี้ลงแล้วถ้าจ่อแล้วกว่าโอเคจ้ 了你啊， 给下我。给说什么没路啊？ 哎，那路啊，俺路边家娃子那心里的个没土味道，苦味受开了不来管。 别了别了，别路啊，俺娘们路给别么？ 哈，阿来阿好瓜，这边那个边，那么几年呢？俺苏州有高马里的，那么里家了红烧白皮肉，那白呢？从咱在江堰每天都西部沙巴路，沙巴路有这个沙浪瓜。大家我阿龙嘛没有两张票来搞的，阿龙心里头不好，我买开呀。 嗯，苏州有的，苏州有的，红兵，红兵，红兵。 这个，嗯，把人眼睛睁大 点。你怎么这样？哎，你多心虚一点，你这结果怎么样？ 多心虚， 哎， 别多心虚，我里面也看悄悄快的。哪里瓜？ 不要嘛，你是心虚，那是有啥面嘞？ 哎，是什么？肚子没感觉， 肚子没让明标的，说到有的瓜，那大药、有把药、三包药包的，这是恰好标的。 哦，有有，但那么放，如果标什么瓜？ 哎哎， 明标的是啥的？俺拿的够有牛的，够多了点，小冬瓜的，对没？大大的有把的，大大路，哎呀哟，路吧， 哎呀没瓜。我也敢用，叫我马伯伯。都没干，我没得名嘛，有啥？都动作有点慢了。 这这三毛瓜。 哎，明天没输赢。 嗯， 俺要我变身。 好比， 这半老掐比连着往里来。 好比， 比到都没过，我是看绵绵掉呗。 大家这是啥？ 哎，这胡老师， 说， 七七人弄嘛？ 嗯， 真能掉戏，真的。哎，你讲我这个立场，也绝对。 真的，还别个真娘来过。 啊，那不离吧，我没离吧， 嗯， 哎，哎，没等起来就一头头地呢。 他这个不过，等要干嘛了？没地里下来，先一条，到了那张表面。 嘿嘿，都读过过。 哎呀， 你讲啊，都怕一条呗。 嗯， 没好嘛，看那张表面呗。 嗯， 比如七千的等人啊，八六六过 啊，没有啥，只有说地方你啊，我们不是不行的。 来吧来过，来吧来，啊，过年这样。 哎， 我们开心嘛，不过 ，OK， 哎，你等人出来讲啊嘞，那么最近呢，苏州有条呗， 好了， 如果来讲，那我我说的比，也不来打打啊嘛，开心开心，到新学个欧沙有， 嗯， 等人呢去几个苏州有，满人家 OK 的，呀呀，手机这样， 哎， 满人买 everything， 哦，对了嘛，别个呢，不满人就好了，说的嘛，满人买 everything 嘛，会嘛的 ，son of the bitch，yes yes， 等你。不不 OK, Mian. Jangan lagi dia ni malam ini lelai bila jono. Kau tu jangan mampu ini ni lelai siapa ni. Kau tu jono ni, jono dia cenderung jiwa. Siapa pun ni boleh ramah dia orang ni ada. Cuba jadi dia siapa ni. Jono di sana dia ada. Jono rosia kau ini kau ni jono jisat di tumpi dia ada. Menyerah pulu linjau tu ada surat itu siapa ni. Nasib dia apa ni. อ๋อมีมุ่ยอะไรด้วยกูยิ้มหน้าไปโอเคกูยิ้มกูในอีวาเลยแต่ไม่ตุ๊กโรชีเด็กกว่าแต่คลีเลอร์จะติดเชื้ออยู่เนี่ยเจ็บที่ปีสูบีโร่ฉันซิวบอมมาเจ็ดตัวมุ่งมาจ้างงานเนาะโอเคโอเคจงน่าใจยิ่งซุ่มยังไว้บีกุขันเลยจ้าละโอเควะกูยิ้มกูเปล่าไม่รู้จะบอกอะไรเนาะจะบอกอะไรกูยิ้มดีที่เป็นยามมุ่ยสุรากะกูยิ้มจู่กูยิ้มยิ้มตอนฉันรู้ยานเลยเป็นยามมุ่งหัวฟู โอเค แต่ชูเลยเอามีเจ้าจ้างมุ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่พูดอธิบายเนี่ยตรีเดียวกูแล้วกันทราบพี่แล้วกันโอเคอ่ะกรีดเราตัวหน้ากูเยอะจริงๆครับโอเคจริงๆเรากูจะมาอธิบายกูน้องนี่มาแบบเสร็จเต็มไปไหมเนาะโอเคเอากูจะทำอะไรอยากจะเอาจังเสียรู้น้องอยากอะไรกูไปเอาไหมอ๋อน้าทำอะไรก็จะเอาละน้องเอาไว้กูแต่เราหนีกันเลยเอ้ยหนีกันมาเลยกูอ๋อลูกตอนนี้มีอะไรดูดูเยอะไหมกูเจ้า ไอ้นี่ทำไมกูอ๋อลูกตอนนี้มีอะไรดูดูเยอะไหมกูเจ้าอู้วันนี้จะจอยยี่เจ้าเลยนี่ว่าไงนี่ทำไมเนี่ยเวลาอู้วันนี้เลยกูเพราะอยากทำอะไรก็นั่งกันเอาอยู่เพียงเนี่ยอู้วันนี้จะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ยังงูมาสวยมาตัวมีนี่จะเจ้าหนุ่มจีบมาเลยเอ็งงูกูบอกนั่นเสียสิ่งเหล่านี้เลยจ้ะไม่เลี้ยงอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราดูดีนะลูกตาจ้องชิบุสิกูจะทำกูดีนะลูกมาเอี้ยชิบุตั้งนั่นสวยใช่ไหมจะมีอะไรมากาไฟเอ็มเอ็นที่ละมาตีจ้าจะน่ารักยังไงเอาบุ๊คเฮ้ยมาไปไหน ยาฮอดมีเฮ้ยกูจีบุทุกเมื่อดีมาเหรอยังไม่ได้ยาน่ารักจะมาเป็นว่าเฮ้ยนี่ว่าดีจะรอดีมาดีแต่เนี่ยกูรู้ว่ากูดีนะลูกเจ้าเนี่ တမီးကတော့လေလူကြီးတွေကြားထဲမှာဝင်ဝင်ပြီးတော့အလကားမှာငါသူကြီးရဲ ့အဲ့ဒီကတော ့မင်းရပါဗီဇာဆိုရမှာပေါ့ကွယ်ဟုတ ်ကဲ့ မင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်နောက်ကထောက်ကောင်ပါဟုတ ်လို့မင်းကစကားအဲ့လိုပြောပါနဲ့မင်းရလဲဆရာဆရာပဲပေါ့လို့ တော်သားမအေးတော်သားမဘာဆရာလဲကိုပညာကိုလူအထင်တရားတော်တော်ပြောတဲ့ခလေးမကိုကဖြင့်မတောက်တစ်ခေါက်တင်ပြတာကိုပဲအဟုတ်ကြီးချက်နေတာပဲဒါကြဲပြောနေငောင်းဝင်နေပါလားမင်းတို့အကိုကြီးကဒီလောက်လမ်းဖွင့်ပေးနေတာတောင်းသဘောမပေါက်ကြဘူးမင်းတို့ဝါသနာပါတာကတချင်းဆိုမှလားတမန်ခတ်မှလားဒါပဲစဉ်းစား မင်းရယ် တမန်ခတ်စားနေကြရင်မျိုးတော်စီသွားဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဂီတစာစုမင်းအကိုကြီးစကားကိုနားထားခလေးတွေကတော့ကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ အခုဒီကကလည်းငဲတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူး အကျမ်းနဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းငဲတော့ကျွဲချေရွက်ကို 对了，那比姑娘家的啦。 好的，好的。 那东西刚到了，就是今天晚上回来。 现在又听什么？ 说不了。 你这家不会那单元几件没来，没咩嘞？ 哦，不要你来查来噶，叫你爹哩，我单元家留落来，你不吹了。 哦，单元嘛就叫做单元嘛就，现在老贵的嘞，都属于喏。我这边大姐刚才了，我们家垃圾都。 哎不， 哎，刚才买过一个不便宜的水嘛。那些没有的咯，对没有，是呀是呀呢，因为这个人爷爷悄悄的是咯。 放 下，哎呦，现在这样叫嘛呢？哦，谁的奶奶叫的嘛？你们，谁的奶奶叫的嘛？大女的个，没家可拿，穷的。这今朝别忙没，今朝呢冬月交的吧？哦，交冬月呢，过冬呢。你还要跑呀？ 哦嘛， 这种买菜肉，你还没洗吧的 ？OK OK， 这多没呢？你买得起？哎，我这边呢。 这嘛，南面没几只猫，故意的，因为我。 因为你那边个，对面大呢，干的那件是吧？估计哪里发的瓜？他那农村人嘛哟。จนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลยจนเอาเลย

ก็ไม่ใช่หรอกกว่ามึงก็เลยเล็กกว่าตังค์อ่ะเตียงมาเตียวสิสิปอกๆช้ามากช้าแค่ดีจริงมึงรู้ไหมก็ส่วนนั้นเล็กกว่าตังค์จะมึงเพิ่มมาเลยเด้อ๋อกูเยอะเลยแต่เล่นเนี่ยเล่นไม่ใช่เล็กกว่าตังค์สุดละพอละมาหากูเยอะจะทำยังไงกูเยอะช้าไม่โหดเด้อโหดเด้อเล่นเพื่อสิเล็กกว่าตังค์สุดละพอละมาเด้อว่าจะเนาะเล็กกว่าตังค์ไม่ใช่เด็กกว่าไม่ใช่เอาอะไรจีนันมาลูกตั้งเงินเท่าไหร่ที่เล็กกว่าตังค์ถ้าก็จะมี อันนี้ช่างอาญาจีนันมาลูกตั้งเงินเท่าไหร่ที่เล็กกว่าตังค์ถ้าก็จะมีอันนี้เล็กกว่าตังค์มีเงินเล็กกว่าตังค์หนึ่งคนโอเคอันนั้นเป็นมือว่าซีนจ้าวางจ้าตั้งเงินสามมาป่าจีนันมาเป็นอะไรที่สุดเลยกายมันจะคุกโอเคอันนี้เล็กกว่าตังค์มือที่เป็นเล็กกว่าลูกคนโอเคกูอันนั้นเป็นมือว่าตู้ตัวมันป่าลิ้มมันตัวป่าว่าอาจารย์เอาเงินดูเรื่องบ่อยโอเคการเรียนเรื่องบีโร่ปีนั้นมือซ้ายเป็ดเจ็บเชื่อรู้เชื่อที่จะคุก โอเคเอ๊ะน้องชมเล็กกว่าตัวมือการอ่ะขยันกระด้างเนี่ยอามึงตามมึงมันดีคนนี้ตามมึงอยู่กูเลี้ยงเลี้ยบีลูกปูดีเลยครูเล็กกว่าโอเคว่ามีนั่นช่วยทิ้งเล็กกว่าตั้งใจเรียนเลี้ยบีซึ่งการเนี่ยมันสิ่งใหญ่เนาะมึงมองว่าตาดังเงี้ยรู้ตาดีมันอะไรกูอยากเลยไหมโอเคมาเลยเนาะโอ้กูยิ่งเจ้าก็รู้กันว่ากูยิ่งจะมาเล่นเรื่องอะไรกูยิ่งที่ตาดีกว่าตาดีตาดูกูยิ่งมีเรื่องสุดเปลี่ยนเรื่องรู้กันว่ากู ก็ดูเลยสิโรกูจะจ้างมึงอะไรก็ชิบเดี๋ยวงานว่าจะเลี้ยงเมียเอาตู้ไปจิ้วตัวกระโจนจ้าโรโอเคแต่มีโรเลี้ยงเมียอู่อ่างมีอ่างยังไม่ติดใจเนี่ยดูสมมาเอาอะไรไปเลยดูโอเคแต่สูบีร่าเลยสมมาเราไล่นารูยังไม่ติดใจบุษโอยอู่อ่างมีอ่างบ่อยมากกว่าก็ไม่ละก็ไปเพราะนั่นเนี่ยมีโรเมียกูยี่ปีท่าเลยที่นี่กูชิบบ้าเลยโอ้โอ้ถ้าเช่นนี้เราเตะเท้าตัวเชี่ย เราเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเส้นจีวันเลยเนาะเส้นใจไม่ใจเลยนอกจากใจอติดตัวลงในชิงไปเลยการเราจะดีจบละซีรอซีลาด้วยนอกจากการดีอยู่ท้องละอามนั่นเลยเนาะอามนั่นเลยเราเล่าไปก็เลยเราเล่าไปงาตุยเอเกซูเดเปโลซ่ามันต้องเราเราไม่ตีเราเปล่าเว้ย โอ้ตัวเราอะไรเนี่ยเป็นเนี่ยมโหดอะกิจกรรมชีวะ Dajin atau apa? Small meter, small meter. Ha, oh, sekarang dia lu, oh, kisah ni mau dengar apa? Kau itu kau time yang apa? Okay, dia apa? Dia apa? Oh, terkian kau bawa. Kisah ni mau dengar macam mana? Mian lu ni ni ada kisah ni pukis balik balik. Oh, ah, oh, jangan ni atau kau ikut ni tu, ye betul eh. Eh, kau sendiri ada yang jadi kisah ni? Eh, nak kau dia yang jadi ni tu, kisah ni bawa kau jadi ni. Ah, okay, okay, okay. Eh, ada kisah ni ni tu. Okay, sila cuma siri dia mah. Disko time ni ni, jom pi video chat tu ni. ก็ไม่รู้ไม่รู้พี่พูดถึงเลยโอ้โหยี่คนนี้จะยืนได้ทั้งชั่วโมงทุกคนอยู่ใจยามาพี่มาเอ๊ะว่าเอ้าอากูเสียหน้าพี่ด่าว่าอากูซีซีนี่ละก็ไม่รู้เนี่ยเอาจบปากกว่าใช่ไหมสามปีพี่ก็เสียอยู่เด็กตัวเนี่ยแต่ยังยืนพี่ได้ทั้งโอ้มาพี่พูดเนี่ยดูใจเลยแค่ตามมาขัดใจกันเนี่ยจะทำเราไปไรเนี่ยทำเราไม่ยังตู้กางดาวอาทิตย์เขาเลยยาเด้อากูหันเลยคุยโทรศัพท์ให้ทั้งเลยตามมา สูรวัตติตาสูรเลยเปล่าออสการ์เป็นยังไงเราตัวมันดูชิมยังไงอยู่ตัวเด็กที่ดูเจ้าเนื้อเราเลยโอ้เป็นยังไงจังแต่เทปที่ดูจีนเราเนี่ยมาเลยโอเคโอเคโอ้ดันเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาดิสโก้ชิจิกุยลูกจีนยังไงล่ะเนี่ยดิสโก้ชิจิกันเราตุลุกุลูกาเว็บอ่ะมาสู้เราโอเคครับมาเลยโอเคโอเคแต่ถ้าพี่ไม่ดูที่เอาเท่าเราไม่มาเป็นเนี่ยโอเคโอเค ออสการ์เต้นอะไรนะเต้นถูกถูกคือรู้ไหมบ้างรู้ไม่ได้เปล่าโอเคลาลาเลยนายสิเลยโอ้ดังนี้ชิบลาวออสการ์เต้นอะไรที่พัฒน์ทัวร์อุ่นเลยอ่ะซีซั่นนี้รู้ไหมเนี่ยกูจะเรียกว่าที่ดีใจพี่มาได้ไหมจะกระดิบมาเจ้าเรื่องสุดชั่วโลกคุณพี่บอกว่า โอเคโอเคออสการ์เต้นอะไรส่วนมาจากปุ่มนี่แหละโอเคพี่จะถ่ายรูปอะไรกันโอเคแล้วก็ยูก็ยูไหมก้าวมาวิยาก้าวมาวิก้าวมาวิ ฮ่าไปยังไงกันชิจิมาชิจิที่นี่จะอยู่ตรงนี้ว่าจะชิจิน้าอะไรกูอีเออไม่รู้ดีเลยจ้ะแต่มีอาชีพกูทุ่งใจอยู่โอ้แต่ไม่กูมาเนี่ยกว่ากูอยากเสกน้าอุ้มมือตีกันเขาเข้าใจกันกูยิ่งชอบมากเลยมันนี่ว่าจะน่าเสียดีกูเป็นเนี่ยมาอันนี้น่าทำดีจริงแท้จริงกว่า โอเคเอ้ยนั่นไม่ยากตัวเองนะกูยิ่งกูชี้ตรงกันตัวจ้ะละมีอะไร ทำไมเนี่ยกูเอ้ยทารุณตามีเนี่ยกูเอ้ยงาตุ้ยจีบเจ้าเรศอะไรมาป้าวูกูเอ้ยโอ้ทารุณกูเจ้าเรามาป้าวูอายุยังงาตุ้ยจงเลยกูเจ้าเรามาเจ้าเรามาเอ้ยกูเอ้ยเอ้ยเต็งเขายูเบลมาอ่ะเฮ้ยมาไปไหน ยาข้างเกี่ยมาดูแลแค่จีนะ โอเคยาไม่เอาได้ที่ส่วนยังไม่ได้ โอเคโอเคโอ้ไล่ไปไล่ไล่ไปโอ้โมดินันนี่ก้อนเนาะอือตะกุยก้อนนี่จะว่าละโอ้สามีก็มีเนี่ยเป็นลูกยาวเลยไม่ยาวเด็กกว่าไม่ยาวโอเคยาก็ยิ่งอยู่เสียงจีนเอาเล็กกว่าโอ้ยิ่งอยู่เสียงเดียร์เลยโอเคว่าไปดูเลยดูที่ยองอะบอกว่าโอ้โอ้แล้วเนี่ยตอนนี้อีจีดูคนนี้เป็นก้อนใหญ่โอ้ให้ใครนะ ไงนี่ก็โปรจีจาร์เองอ่ะออเรนจ์อยู่ใครนะถ้าเบ็ดดูแลชาวมาอยากจะกลับไปนี่ละเองนี่ตัวบาลาโอ้ทารุณนี่ก้อนเนาะนั่งมาไม่นั่งมาไม่เชื่อเองต้องไหลอ่ะน้องเต็งนั่งเรียนไอ้ที่ต้องมาบ้ามานั่งมาเลยไม่งงงาบ้ามาท้าเลยยามเนี้ยใจดูสวยงามมาชีบูโรเปล่าเลยบ้าสุชีบูสิเลยเก๋ตัวงามมองนี่จ้ะบ้าใกล้ใจเลยตัวรู้เลยรู้ยังไม่รับเปล่าไปแล้วก็สามีชีบ้ากันเนี่ยยิ่งงูจีนเสียงเนี่ยกูยังไม่รับอ่ะ รันนี่ดูแลอีจีก่อนเนี่ยโอ้โหโอ้โหไปเรียนยังไม่ได้เลยมองนี่ด้วยเนี่ยตุ้มยาริจ้าจอมมาดินทุกข์ถ้าโตมาหกบุ้งไปยังกงยังกงนี่น่าเลยท้าบุกะงาตมีละอีอีชิมหกดอกบุ้งไปกันนี่หัวออกพามามาซูบาเซต้าสุดอ่ะอีสัตว์ชิชิเจเฮตี้อ่ะโอ้ดูแลดิสโก้ว่าด้วยนี่น่าเลยลูเลวินเลยเนี่ยงาหางาดิสโก้ชิชิดิสโก้เวชิชิ ที่สะโกวัดที่ดีมีน้ำใสมือชักจะจงกบีโปรยว่ามาเด้อ แกตัวนั้นมองมองนี่เนาะไอ้จ่าถ่าได้ล่ะขณะตะเชอหน้าเปลี่ยนดูยาอุ๊ดซะตะบอกแกดูมากะอลุจี้ไก่นี่ดิเนี่ยสรอกชามาโลละขันติตะกาเปี่ยวกูเฉยเนี่ยบุเอ้งอกกูมะลาบาเนี่ยมองนี่เนาะ โอเคครับงูดีๆกะตุ๊ฉันเนี่ยกูลูเซ็งเหมือนไม่ใช่กูกั่ว โอเคก็ไม่ถูกโหดน่ะกูจําได้อ๋อโอเคๆอ๋อมองได้นะเนี่ยมองนี่เรากูเนี่ยง้าอย่าเราไปไล่ซะมากั่ว โอเคๆ ตรงมานั่นสิป่ะล่ะเอ้ออ๋อดีโลป่ะนี่ตะเคียวต้องมะโลกว่ากั่วอ๋อดีโลทีเนี่ยนี่ป่ะดีกันนี่ป่ะดิไอ้ติชินี้ด้วยหาตรุด้วยบ้าสุดแล้วสรเอางาเลยจ้ะรู้สิจนจีน่ะป่ะจรเราจนข่นอยู่ป่ะเอ้ก้าวนี่งาเปียล่ะไม่มีเลยเนาะงาลายเอ้ตะมวยน้ำบ่าวขึ้นมามวยน้ำบ่าว ดีกว่าดีกว่ามาดีกว่าเนี่ยจังหวะนี้เสียเดบิแต่ส่วนเยี่ยลีก็เลยเดบิจอยกูเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเสียเดบิเยี่ยเลยแต่ชิ้นนี้เดี๋ยวมาเราจะนอนดีกว่ากูใจชุ่มเลยแต่ชิ้นกางเป็นนั่นไม่กูว่าแล้วเขาดีได้เสียไม่ชิ้นเลยเจ๊ก็เราทุ่งยาเลยเลยเราไปจุดนี้ต่อมาเลยปูวิไข่เนี่ยอะไรเนี่ยเจ๊ก็เรากางนี่เราไม่ใช่เดบิอ่ะเวลาเช้าเนี่ยเดบิสีเดียวเราคุ้นอยู่บ้างเนาะกางมาเลยจ้ากางมาเลยกางมาโอ้ท่ Goi, kena apa itu? Oh, mondi na. Okay, thank you. Mana AACC juga biasa itu saya mukha kain lagi. Oh, biasa sih, biasa goi. Di luar. Biasa malay, aro, nabai gua. Okay, saya mesti goi. Aku tu lor mesti cini ga, tapi yang thay. Nagale mana macam jiwa sih sobi lor. Asyukkan si shopi ni dekup pupi ni. Tengah tahu mana ya? Hei, aku sunga mata roli tiga ni mungkin. Jadi, minggu lepas tengah, siung lepas ni matu dia tu tu. Nasib minggu apa nasi lau ngah tetung dulu. Okay. Biye, mesti cari ni sabu muda tau pilih. Mesti jual aku piano. Oh ya? Kena jual aku piano mana? Hei, luar dek aja mah saya bi kolai. โอ้ดีนะสิโร่ที่จะเดือดร้อนมีเลยจะโน่นเนี่ยดูที่จะเปลี่ยนใจมันรู้ว่าบุปผาตู้จะเชื่อเนี่ยก็ดูเช่นนี้เลยอ๋อต้องเจอเรื่องกูเจอเรื่องท่ามาบุปผาไม่เลิกยังงูมันเนี่ยหูดีเลยดูเดียวสิเปล่าจีเลยสุดาน่าเลยมาบุปผาโอเคอ๋อจะโน่ดีเช่นนี้ยังมารอเอี่ยเลยบียังไม่เปลี่ยนใจเลยอ่ะจะโน่ดูดีจีเลยสุดาน่า ก็ยังไม่เจอหนูแค่ยังไม่เข้ามาคุณจะนอนอยู่ห้องไม่เปลี่ยนใจหนูก็ยังรู้บ้าเลยมีอะไรชี้ชี้เนี่ยคุยมาสู้ลูกบูมันเองทำอะไรกว่าทำไมกูจะไปทำไมเนี่ยนักเชิดเอาไม่เปลี่ยนกูกว่ามีอีอีละเออมีชี้ชี้กูเลยมาจ้างงานเปลี่ยนสู้เลยอ๋อแต่เนี่ยมองดีนะ ยะ มีอยู่มาเปลี่ยนเงินลีมาก็อยู่กูยืนนี่เนี่ยก็ไม่สุดเปียกูเลยนะจู่ เราจะยูพยาไล่ตัวเจ้าสิ่งนี้เดี๋ยวไปไล่กูไปเลยโอ้เจ้าไล่กูไปยังไงเฮ้ยที่เราเรียนอยู่เรื่องมาสุดอ่ะใจดีอยู่เลยจะรอสิมาบ่โอเคเอเซจีตัวเดียวลิงก์อะไรเราหนีบีมาไปเพียงอย่างโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเนี่ยชี้ชี้ไปก็ตัวมันเนาะโอ้โหชี้ชี้เราเรียนอยู่ไม่ยากเลยกว่าเนี่ยมันเนี่ยเด็กกูรอสิ่งที่ตัวเนี่ยชี้ชี้แต่ตอนตัวมันบีมาไปเอเซจีกูไล่กูไล่ก่อนโอ้โอเคโอเค ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီ။ဒီမှာအတန်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဲ့တိုင်ဝင်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင့်။အကိုကြီးစင်လာကိုညီမလေးကြည့်ပါလားနော်။ရှင်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပြောပါလေ။လောကကြီးမှာမိမရာဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့။မောင်တည်းရေးပင်ရှိလင်ကြလား။လေယောက်ျားမရှိရင်လေ။ ကျမပေါက်တဲ့ရေခါကြီးနဲ့တူရလို့ရေမရှိတဲ့မြေလို့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကိုတိပိကလည်းကဲသိမှုနဲ့လို့ရှိရင်လည်းအိတ်လိုက်ပါလား။ကြည့်ကြည့်အဲ့ရသွားပြန်ပေးမယ်လေ။ဟာနေပါလိမ့်ရှင်ပါလေ။ကိုကြီးမမိုးပါဘူး။အကျေစော်လေနားလိုက်တာ။အာဒီမဲ့အကိုကြီးရို့လို့လူမျိုးပါလေ။တဲ့။နောက်ပိုင်းမှာအိမ်အောင်ချင်းသိနေနိုင်တဲ့ရှိရှိလို့မွေးကလေးတွေရှိတယ်။ ဟာပါပြောမှန်းမသိပါဘူးသိကြီးပါလေထုံနီလကောင်ပဲထာဝရအာကိုနိုင်တဲ့အကိုကြီးတို့လူမျိုးတွေရှိတဲ့တာဟောနော်ဟဲ့ပါကိုတပည့်ရဲ့ကဲအိပ်ပါတော့နော်နေရမောင်လေနေရမောင်ကဘယ်ရောက်လာလဲအဲအဲအဲ့ဒီတော့ဒိန်းနေရောကောင်မျိုးကိုအာကိုနေမယ်စား ไอ้กูมึงเลยวะเนี่ยกูยิงลูกติ๊กๆมาบอกว่ามันจะมาไม่ใช่กูมันไม่ใช่กูอ๋อตบปากโตจะมากูตีนหนาเลยลูกประตูมันมีดาแล้วไม่ใช่ไหนกูใช่ไหมไม่ใช่ไหนลูกไปโอ้ลูกโอ้ไอ้กูเนี่ยมีหน้าฝาแล้วมีดาใช่เนี่ยอดีตจะเมียมันมาทําหัวไอ้ลูกโตลูกจะมายกฝาให้ลูก นี่นี่นี่หลุดออกมาคุยคุยแกคุยเออโอเคโอเคงาคุยนี่น่ะอเมยูอเมยูล่ะเฮ้อมาอามันนะหึช่องอยู่ช่องยาก็มา ချောင်းကြီးချောင်းကြီးကကုံမကမြောက်ပါရဲ့တမယာနာမည်ကြီးခုလာကိုဟုတ်အဲ့ငါပြလူယောက်ကြီးကအဲ့ငါပြလာနေပြလာပြစေစားကနေအမေကချမ်းသာခြင်းနဲ့နေကနာမည်ကြီးခြင်းအခုနေလို့တားမလို့ရဆန္ဒတွေပြစ်သွားပြီဟုတ်ပါပါလို့ရဆန္ဒပြလာတယ်ဟဲ့ပါဆန္ဒပြလာတယ်အဲလူယောက်မှာဟဲ့ ဒီလုံးကြီးလို့ဒီဆောင်တွင်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟ

因为那下笔跌多了，毛罗提笔，我们的水泥笔，罗尼亚娃我们刮。 今天皮皮干了，地震嘛来个耶，我这天过得困难，再过路比，然后电梯来个呀，那个塑料呀。 哎，今天嘛，舒服个不得了，老公公，阿吉达出来，现在要干些就干那里扩张他的面，阿吉达哈。如果他能够看一下的其中一点 点的。好 的。他们在这里面在这里面在这里面就不停就比你们在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这而且新店还有什么就我们当新年路的这一点老板地方当然来不说过 都过来过去 跟你说昨晚的阿秋比一差的话第一家啊那帮人家没你那你来看 OK 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这不是啥这个你看见了吗 你把我家我说他吃完美女的体重 啊看你看看了你是给我这个现在我想把地下这位失败了他们要一把什么呀我谁谁的 你说那叫那啥地下就地下不的地下不相信了高木都没在地下走 不对吧啊他们要不让你哭了 哎找你找你找你 找你找你找你找你找你找你找你找你找你找你找你找你找你找你找 你找来来住了 不拉我不拉我谁让我拉我 牛肉也不拉我阿妈路拉我路拉我牛肉里巴里的阿摩的牛肉里拉我变巧路 别他 哎没人不留的没人把人留下 啊江畔的马虎一条路来的三郎的马你走是吧就哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 哎 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 哎哎哎 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 哎哎哎 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 哎 哎哎哎哎哎哎真的吗我啊姑妈我跟我那个系列。 哦你。 啊没你忘了跟你们那个系列没了。 是啊不要那个。不要那个回来那个不。 哦一个所以说的你说的。妈妈到了等你。 哼。 没有留个回来还有回的卡架到吗 记得记得记得。你到这儿说的那个。对不对穷有穷家抱给我啊不要看出来了。哎呦哎呀没有人到这个看出来就是了没有个没有票啊瓜没有个没有票 马上看出来了没听见了 对 姑弟姑姑娘差不多哼哎呀要人家没阿妈姑爹没做没听见家 嗯嘿票了吧骗我 没去吧没去吧不咱们多加阿姑的包加比票上的等于本门来所以我唱这边没有把骗你吧 这样没没找着我们没有了瓜你把他收着了阿姑拖着我阿姑拖着我 收他干命我看信仰我来的路 อ๋อง่ายสิโอ้แห่ท่าได้ชีพัวอูนอกเปลี่ยนแท้บ่ด้วยพ่อเปลี่ยนน่ะมิ้นโหลกองมาอเม่ตีดาโหแล้วบ่คันเซนน่ะขึ้นลงมาอ๋อเนี่ยจีโหล่ะเอ้ยพี่โหลโซ่ตุ้ยจะเสียดาไปกองมาลงเนี่ยกองมาลงเนี่ยมาลงเนี่ยมาลงเนี่ยเมี้ยนซุชาจีฮะเมี้ยนบ่ว่าเนี่ยวินญ์จิไม่ตั้วจีนงาสกานงาถ่าแต่ไม่ตุ้ยได้มุล่ะเนี่ยวินญ์งงเงเนี่ยเสร็จตั้วไปเนี่ยปองกูตะ ดีรู้มะลุ่งเนี่ยดีรู้มะลุ่งเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคนี่ซอกูกลิโลเตยบ่หิผิดตัวอาชาเนี่ยมีนี่แหละเลี้ยวตัวมาติไม่ก้าวมาบ่ดีเปียโอเคตับดีตัดได้เด้อบ่ดีจิจิจิจิโนเคชะนะเปียวะเนาะมีมาอยู่แหละพาแล้วบ่มีมาคู้แล้วงาแล้วบ่อยู่ทุกข์พาได้บ่งาได้บ่เนี่ยอีชုံช้าได้กองกูงาก็ช้านน่ะเปี้ยนี่โหลจ้ามาเยเสร็จกองนี่โหคนเนี่ยซาตะมี้อยู่ติ่งอยู่กูมาบ่กูดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Hmm? Go, Pi Wen. Hey, how dare. Go, Pi Wen. How dare, how dare. Man, man, man, he's also a Pi Wen. Pi Wen, sir, that man, man, he's. Oh, I'm going to go to the other. Okay. This man, I'm going to go. Man, some of one, I don't know. We go, you don't get it. Not, I don't know. I ตะตะสิเพ่ขี้อยู่ตั้วกระดาษนี่ท่านนี่ได้เหรอจิจิจิโนชื่อๆไม่ใช่นะไม่ใช่นะทับพี่ชุดตรงนี้เลยไอ้บาลแล้วเอาท่าเอาเอาคุณมาแล้วเอาท่าเอาเกลอเอาเกลอโหเมงเกลดีกว่าแกโอเคครับครูพี่ใส่เนี่ยมาจี้เนี่ยครูพี่ฮะนี่กูเนี่ยเปลี่ยนจี้ซ้ําอ่ะโอ้พี่มาพี่อ่ะนี่ไอ้ฉิ่งนี่ตาตามาอธิชาจี้นี่วีรามณีติกขะกระดาษช่องจีนบาอีโลมาละอะตะตัวเนี่ยจ๋าตาสิได้อยู่เนี่ยมาได้ดงฮะ ที่เชียงรายเพชรพี่ก็ซ้อมอยู่ในสมมุติได้ฮะพวกกูเข้าทีมยุคเชียงรายก็ได้ไว้ดอกสมมุติเป็นแต่กะซ้อมหน่อยซ้อมคุยแต่หาดคุยเป็นไม่ผู้นี่จ๋าได้อยู่เตยเนี่ยอยู่ซะดิวุ้นนี่แหละวุ้นสุดแล้วนี่อึดซื้อกูมวยอ่ะแม้อะสัตว์กูอโจทินปีหมู่ยิงนี่มัวอะเจินซ้อมมาซะนี่งามเลยแกอ่ะ จะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะมาจะม องแ ท้ฮึฮึโอเคแค่เอานี่ก็ลงมา โอ ้ ย มึงซ้อมตาเราที่เดียวสุดละทำยังไงกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า မဟာဝန်ခံတာဒီဟမ ်ဟုတ်ပါရဲ့ကြီးအောင ်မဟာမှန်ရဲ့ဆက်နေတယ်ဒီတော့မင်းဟာအမှန်တရားရဲ့နောက်ကစစ်စောက်လောက်ကအေးနောက်ကောင်ဆိုတာအနောက်ကောင်ကမိုးတယ်ဆိုးတယ်လာမိရင်မသိသဲမိရင်မရက်အဲ့တော့မိုးမဲကိုဖြူအောင်ဖွားမှာငါတောင်ပဲဒီဒီ အေ းဒီရက်ရှင်းရည်ဒီဖြစ်ကိုဖွေးဖြစ်အောင်ဘွားမှန်ပွားမှာကငါ့ ကဲ ဟုတ်ပါတယ်ကော ဟုတ်ကဲကော ဟုတ်အဲ့ကျောင်းဟာ အာဟာ ဒီရမှာတောက်ကလာတယ ်ဟုတ်ကျောင်းကျောင်းကျောင်းကျောင်းရတော့ မင်းရင်ထဲကသွင်းညစ်တယ်လို့ဆစ်စစ်ဖို့အချိန်ကြာမလိမ်မှာတခါမိုက်ဆိုတဲ့လူမိုက်အသေးစားလေးတွေဆရာခါကောင်းရာကြော်ပြီးမိုက်နေတဲ့ဒီရဲ့ရာဇာလူမှ မမမမမပါဘူးကွာ အမောတကယ်စစ်မှန်တဲ့အမိပြန်သမားတွေကအမောင်ခွေးကြီးလင်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကပလောင်ချင်းပြီးပလင်းထောင ်ဟုတ်တာ တော့မှန်နော်အားရှိနေပဲကလေ းမမမမမဘယ်သူကောက်ကွာ အခုကောက်ဒါတော့ရှုပ်ပါလေဒီပြည့်ဘယ်မစစ်ပဲဘေးပြင်းမဲ့အစိတ်တင်ကိုခုတ်ချင်ပြစ်တာကလမ်းမှန်ပါလေကဲအဲ့တော့မင်းရဲ့လေးကိုဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် မထာအဲ့ဒါလူလုံးမာရရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းတယ်လေပေါ့နားလေ အကိုကြီးကိုကြီးတတိထားပါအကိုကြီးလေကိုသိန်းနာကိုသိန်းနာ ဟု တ်ဒီမှာအကိုယူလာကြည့်ပါဦ းကိုကြီးအကိုတတိထားပါအကိုကြီးကျွန်တော်နောက်ဖိတ်ချန်ထဲမှာသူတွေနဲ့နေရင်တိုင်းတို့ပြီးအပြည့်ရှင်းရလို့အခုလို့နောက်ကျသွားတာလား မောင်သိန်းနာ ပြောပါဘူးပြောပ ါဘူးမင်းရောဆရာကိုတော့ကြောက်ပြကြည့်နော ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ကဲပါအကိုကြီး တရားကြရင်ဒီပြီနဲ့ကြိုးကို ကြီးကိုကြီးရည်ရလေကိုကြီ းအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဘု န်းဟာတက်တယ်လို့ ပြောကြာ ရကိုကြီးကြည့်တယ်ကွာကိုကြီး စကားသေးမပြောနဲ့အကိုကြီးဟာ ကိုကြီးကနေရတော့ ဘုန်းဟာမကိုကြီးလည်းဘာလို့ပြောနေလဲ လမမရှိကိုကြီးရလေ လူသားကိုအပြစ်အားလုံးကိုမကောင်းတော့ပုံချလိုက်ပြီ ။ဘုံဘုံတော်ကိုရေ ။နင်းနဲ့ချစ်ချစ်ဒီဟာကိုပြန်ပြောင်းပြန်ရပါနော ်။ဘုံဘုံဘုံကဲ ။နင်းတို့ရဲ့အေးတာအေးကို။ဆရာ။တမနောဘုံဟာလေးနားထောင်။ဒီဟာလေးလေးမောင်းလိုက်သေးပြရစေ ။ နင်းတို့ရဲ့အတွက် ကိုကြီ းကိုကြီးတာဝန်ကြည့်ပါနောက်ကြည့်ကြည့ ်ကိုကြီးကိုကြီးတာဝန်ကြည့်ပါလေ ဒီလောကဒီတိုင်းပေါ်ပြီဒီလောကလက်ခုပ်ရှိတယ ်လက်ကိုကြီးကိုကြီး ဟာကိုကြီးအိုးဘယ်လိုရလဲကိုကြီးကိုကြီ းကိုကြီးတာဝန်ကြည့်ပါလေကိုကြီးတာဝန်ကြည့်ပါလေတန်ရရောအဆူတို့ရဖြစ်နေဒီမတန်နာမည်ကြီးရနေချစ်ချစ်တို့နှစ်ယောက်ကိုသာပြီးဆုံးပါပါဦးဆိုကြီးအဲသာပြီးဆုံးပါပါဦးအမလေးရဲ့မိုင်းမလေးဆုံးပါလေပါဦးအကူကြီးအဲကိုကိုကိုကိုကိုတည်းရကိုတည်းလားနောက်ပါဒေးလေးနောက ်ပါဒေးလေးအာချစ်ချစ်ချစ်ချစ်ပါဦးโอ้นี่จะรออัตตะกินได้กันมะล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ล่ะเป็นอัตตะกินได้มะล่ะงาก็เป็นเล็ดกินได้มะล่ะติยะได้ล่ะบ่เนี่ย มันเล่นเนาะ ไม่เอาเลยสิไม่เอาดิแม้นี่โหชีวิตชวนเมตนะมันเล่นได้เฮ้เอาเลยตะนะมะกะโลอ่ําเนี่ยไปชุบ ๆ นี่อัตตะกูย่ำลุบมางาอธิคันเลยกว่าดิ เอ้ยไ อ้น่ะ เฮ้ย ฮัลโหลนี่ชีไม่ตู้เลยเนาะนี่มึงงาปิดไปเลย อํา ปิดกว่าเฮ้ยจิ๋นเลยกว่าเฮ้ยมิ้งโมมิ้งโมนาละตะนาลุอลกาฉีช้านี่ล่ะเนาะเอ้าเอาเทมี่ชื่อโตมาเนี่ยอายุตะชาอาตาตะชาขึ้นกว่าเอ้ยเฮ้ยดิมานิ่งกันนักกันมากกว่าจิ๋นเลยกว่าจิ๋นซะมา เอ้ยนะ จิ๋นเลยกว่า เอ้ยนะ ไปเลยตะนอกต้องเตยกินเลยแล้วก็จิ๋นกว่าจิ๋นกว่าจิ๋นเลยเบ้จิ๋นเลยกว่า ခင်ဗျာဆက်ဆက်ဆရာ အမေ ဆရာလေးကျွန်တော်ချစ်ချမ်းသာပေးပါနော်ဟို ချမ်းသာပေးရ ဆရာကိုတဲတဲနောက်နေတာပါခင်ဗျာ ဒီပြီ နော ်နော်မင်းအကျုံးကိုပြင်ကျုံးရမှာ ခင်ဗျာ ပြင်ကျုံးလိုက်ခါ တော့ပြင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ ်ကဲ့မင်းလည်းပြင်ကြီးပြုံးနေတယ်မှာ ဟမ်မမဘူ းမင်းငကြီးကောင်းတွေကိုရဲဆက်ဆက်ထူရတော့မှပြောပါဒီကျုံးတော့ပါဘူးကွာ ဟုတ်ဟုတ ်မင်းအခုပြုံးနေတာကမကြီးစူးစူးတို့မျက်စိကြီးမျက်ဆံကြီးပြူတဲ့ကြောက်ကြုံကြီးပဲကွာအ ဲဟို ကဲနောက်ဆုံးနေနဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောက်စုတောင်းပြီ ဟ ိုမိတ်ခါကောဘာစုတောင်းမှလည်းတောင်းတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူ းကွာ ကဲကြပါလေကဲကဲကွာအောင်မလေးအောင်အောင်အောင်ဟဲ့တော့လည်းလားမလှုပ်နဲ့ မလှုပ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မလှုပ်ပါဘူး မင်းလူတမှုကျွန်းလို့နဲ့ကောင်းမယ်မင်းဘာငင်းနေလဲလို့ ကျွန်တော်ဘာမှမငင်းလို့ပါခင်ဗျာဥပဒေဆိုတာမမင်းခွာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှုတွေကိုတောင်းရှားဖွေစုံငန်းပေါ်ထုတ်ပြီးအပြစ်ပေးနိုင်နေတာပဲအခုကရေးရရှိမင်းတို့ရှေ့မှောက်မှာမျက်မြင်တိကျဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှငင်းကြွယ်နေကြမလို့တော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လူသက်ကောင်းမှာလူရောက်မှာလူသိစံဒေဗစ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွရီကြမ်းနဲ့ထိုးတက်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖမ်းရပါကျွန်တော်ဖမ်းရ ဟင်းလူယုံမှဆိုလို့ခုမှတေးသေးချာချာကြည့်နေပြီဘေးဒီကျော်ကြီးဆိုတာဘိန်းယူမှုဓမြတိုက်လူရဲမှုမရိမှုလိန်နေမှုအမှုမျိုးစုံနဲ့ကျုပ်တို့ရဲတပ်ဘက်ကအလို့ရှိနေတဲ့ Kodan di zaman mana? Tu ye, aku tu ha, tu gua ni gongsi beli dah. Okay, ni baru ikan ni ni gua letih kalai jago. Apa ni? Oh, ye asyik ni. Jangan aku kita kenal itu, si bila lah ya? Eh, itu si jaga tu ni apa? Si, si yang, si yang, si yang. Dunia gua ni, yang ni dia ni cuma. Mungkin dia perlu mohon jaga ya le, buat ni mana sih? Nampak malu sura buat ni, agen sih je ni. Anu dia panor mana? Ngaku tahu ni kasih ye, no? Oh, aku ini aku ini. Tapi dia buat aku, kerja ni mulu. Aden ni jadi bi, dia pun semua kore uji le. Jono, jono benar lu biro. เชียร์เรามาเลยเบียร์แล้วเขาจีใจเล่นมาจีวันเนี่ยลูกโอ้ยมาเลยสักการีน้ำร้องเลยเจ้าหนูเจ้าหนูรู้ป่ะมาคุณรู้ป่ะกูจีเจ้าหนูป่ะพี่รู้พี่รู้ดิพอดีว่าเช็ดเช็ดสุดเลยสุดรู้อายุไม่มาเลยแต่มันรู้มาสักปีปีนี้ปีสองมาเลยบอกกูจีเจ้าหนูเจ้าหนูนั่นไม่มาจีเหรอวะเบียร์เจ้าหนูนั่นไม่มาจีเหรอวะ ยิ่งมาแล้วยิ่งมาดีจ้าวเตรียมตัวสู้เขาคงรู้สั่งยุติว่าไม่ดีอยู่ยังเขาคงรู้จันโอจันโอกระโดดเกี่ยวอะไรกูยังจันโอกระโดดเกี่ยวอะไรกูยังนั่นแหละจีนลุยตั้งมือกูเวียจี โอ้ที่กินกูมีอะไรยิ่งกูน่าจะชีวิตกูไม่ประมาณรู้กูเวียเล่นสิ่งที่ยังมีดีโลกะโอ้ชาติยังต้องเล่าดี ตอนนี้ทำยังไงเราได้ยินมั้ยกันยังโซกันโจมเองเอาไว้วุฒิกูตาโซเต็งเจกีจ้าเพื่อเว้ยเชื่อมุกเกี่ยวอะไรเจ้าแล้วเขาตีได้แล้วไม่จีเนี่ยแล้วเขาตีได้แล้วไม่จีเนี่ยตัวเราโยชิเมนาจ้าตัวเต็งเซียนะตัวเราโยชิเมนาไม่ชิดเลยตาโซเต็งเจกีจ้าเพื่อเว้ยอันนู้นชิดเจกีปีเลยเว้ยเฮ้ยนะจีเอ็งเนี่ยตาโน้เจ้าเพื่อเลยตัวเดียวจะเว้ยเว้ยใจ เราไม่ได้เนี่ยบ่ตาโตเจี๊ยบขี้จ้าเพลวงอ่ะเรื่องสักกี่กงดีตัวเราโยเซมินาโตเจี๊ยบเลยนะเชื่อใจไหมเนี่ยตาโตเจี๊ยบขี้จ้าเพลวงนู่นก็ขี้จ้ามุสันเนี่ยชงชงเลยพ่อเนี่ยตัวจะดีที่โตไปได้จังเลยตั้งโอ้ผู้กิมังอ่ะยาสุริโอมาพายไปดีเมืองลาไซเตอร์นั่นเว้ยอำมาตย์โตนั่นเลี้ยงเนี่ยชงยันดอกยังงงงงอ่ะ